Mówię do Ciebie i Endlessly. Dwa utwory z nowej płyty zespołu Jerzego Małka. Z tej nowej płyty Paszmina, wyjątkowej w dyskografii artysty, bo na tym albumie także poezja Rafała Wojaczka, teksty Jerzego Małka, teksty Magdaleny Zawartko, no i głos, ten szczególny głos Magdaleny Zawartko. Paszmina. Premiera nowego albumu Jerzego Małka. Mam nadzieję, że Jurek znajdzie chwilę i odwiedzi nas tutaj w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Porozmawiamy sobie w audycji mało obiektywnie o tym albumie. No, chyba już we wrześniu. Takie mam plany na spotkania z artystami i mam nadzieję, że uda się je zrealizować. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. 2 sierpnia. To jest data, kiedy szczególnie wspominamy jedną z najważniejszych postaci polskiego jazzu ostatnich kilkudziesięciu lat. Mam wrażenie, muzyka ciągle nieodkrytego i należycie niedocenionego. Tomasz Szukalski, bo to o nim mowa, odszedł 13 lat temu, 2 sierpnia 2012 roku. Wojciech Majewski i Tomasz Szukalski. Dema pamięci, żałobny rapsod. I Czesław Niemen, filmujący całe wydarzenie. Za nami dwa wyjątkowe nagrania. Najpierw płyta Time Killers, Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski, Czesław Mały-Bartkowski, a potem Bema Pamięci, Żałobny Rapsod, nagranie z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. To był 26 czerwca 2002 roku. Tomasz Ziółkowski odezwał się tam na końcu tego utworu, bo to pochodzące z programu Scena Kariery z udziałem Czesława Niemena nagranie. Z udziałem Czesława Niemana i zaproszonych przez niego gości, czyli Wojciecha Majewskiego i Tomasza Szukalskiego, którzy wykonali Bema Pamięci, Żałobny Rapsod. Zostajemy wśród ważnych dat muzycznego kalendarza. 31 lipca tym razem. Cofamy się trochę zatem w czasie. To urodziny, 58 urodziny Grzegorza Turnała. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagi. Warga. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc widokrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze. Może orzeźwi cię, ale donikąd dojść nie pomoże.

sama. My międzygwiezdni, tylko przyjezdni, chwilowo ziemscy, całkiem współcześni. Nad nami flaga, to gwiezdna flaga, tam ponad nami, tu taka sama. Jesteśmy międzygwiezdni, na ziemię tu przyjezdni. Kochamy, współczujemy, nim z obłokiem znikniemy. Znikniemy. Nasze ślady na niebie, idziemy szukać siebie. Jesteśmy przezroczyści, bracia wody i liści. My międzygwiezdni, tylko przyjezdni, chwilowo ziemscy, całkiem współcześni. Nad nami flaga, to gwiezdna flaga, tam ponad nami, tu taka sama. Grzegorz Turnał, trzykrotnie. Najpierw znów wędrujemy. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czyli utwór, od którego w 1984 roku na studenckim festiwalu piosenki w Krakowie Licea Lista 17-letni wówczas Grzegorz Turnał zgarnął pierwszą nagrodę, a potem kolejne ważne utwory z dyskografii artysty. Naprawdę nie dzieje się nic i Międzygwiezdni. Międzygwiezdni to już Fabryka Klamek sprzed 15 lat album. Jesienią tego roku ma się ukazać nowa płyta Grzegorza Turnała, na którą czekam niecierpliwie, czego mogli się Państwo zresztą po mnie spodziewać. Jeszcze jedna wizyta w kalendarzu muzycznym. Tym razem patrzymy do przodu. Troszkę do przodu. Na ten dzień 3 sierpnia. Urodziny artysty, który to jest chyba jedyne miejsce na antenie Trójki, gdzie obok siebie mogą się pojawić właśnie ci dwaj artyści, czyli Grzegorz Turnał, a potem James Hetfield i Metallica. We'll be right back. Dwa klasyki z czarnej płyty z 1991 roku za nami. Wherever I May Roam i The Unforgiven. Metallica i James Hetfield, który 3 sierpnia obchodzi, jeśli dobrze liczę, 62 urodziny. Chyba dobrze policzyłem. Zanim się pożegnamy, jeszcze mam dla Państwa trochę muzyki, a konkretniej rzecz ujmując dwie zapowiedzi płyty, o której już trochę mówiłem w audycji mało obiektywnie, zapowiadając nową płytę zespołu Arka Czernysza, akordeonisty, kompozytora, aranżera. Tym razem Arek Czernysz Quartet, w odróżnieniu do poprzedniego zespołu, który był triem. Płyta będzie nosiła tytuł Safe Space, ma się ukazać jeszcze w sierpniu i to dwa nagrania z tego albumu przed nami. Nowy utwór Waves i dobrze już nam znany Peaceful Refuge. Arek Czernysz Quartet. We'll be right back. Thank you. Arek Czernysz, Quartet, Waves i Peaceful Refuge to dwa utwory z płyty Safe Space, płyty, która będzie miała także swoją premierę koncertową już wkrótce w Warszawie. A dokładniej 20 sierpnia o godzinie 19 to Centrum Promocji Kultury Praga Południe, a wystąpi zespół w składzie Arek Czernysz, akordeon i także kompozytor muzyki na tej płycie drugiej, Marcin Elszkowski, trąbka, Radek Łukaszewicz, kontrabas i Michał Szeligowski, perkusja. To skład kwartetu Arka Czernysza. Mam nadzieję, że może przy tej okazji artysta także odwiedzi Trójkę. Zobaczymy, jak to się nam poukłada w tych naszych najbliższych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. A dziś czas się już żegnać. Zamykamy to wydanie audycji płytą, która otwierała nasze spotkanie z pierwszego na drugi dzień sierpnia 2025 roku. Aga Zarian i jej zespół, płyta Umiera Piękno. Tym razem tytułowy utwór z muzyką Michała Tokaja do wiersza Anny Świerszczyńskiej. Mariusz Owczarek, dziękuję za to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie i do usłyszenia w Trójce. Przyszłych pokoleń, jak pięknie umierało w płomieniach piękno.